बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनुबंधोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। लेखिका लिखती हैं, मूलतः किशोरों के लिए लिखी गई इस पुस्तक की परिकल्पना मेरी है। प्रायः सभी तथ्य श्री डीजी तेंदुलकर की पुस्तक महात्मा से चुने गए हैं। इस छोटी सी पुस्तक के लिए मैं उनकी कितनी आभारी हूँ इसे शब्दों में बता नहीं सकती। इस पुस्तक का अधिकांश भाग बंगला में आनंद बाजार और युगांतर में प्रकाशित हो चुका है। श्री चेलापति राव की भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में अंग्रेज़ी में लिखे इसके 20 लेख धारावाहिक रूप में छापे थे। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय भंगी। राजकोट में गांधी के पिता के घर में ऊका नाम का एक मेहतर सफाई करता था। अगर गांधी कभी उसको छू लेते तो उनकी माँ पुतलीबाई उनसे नहाने को कहती थी। गांधी वैसे तो बड़े नम्र और आज्ञाकारी बालक थे, लेकिन माँ की यह बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। 12 वर्ष के बालक गांधी अपनी माँ से तर्क करने लगते थे। ऊका तो गंदगी और कूड़ा साफ करके हमारी सेवा करता है, फिर उसके छूने से मैं गंदा कैसे हो सकता हूँ? मैं आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा, लेकिन रामायण में लिखा है कि श्री राम ने गुह को गले लगाया था जो कि चांडाल था। रामायण तो हमें गलत बातें नहीं सिखा सकती। माँ को इस तर्क का कोई उत्तर नहीं सूझता था। भंगी का काम गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सीखा। वहाँ उनके मित्र प्रेमवश उन्हें भंगी शिरोमणि कहा करते थे। 3 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद वह अपनी पत्नी और लड़कों को लेने के लिए भारत आए। उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में प्लेग फैला हुआ था। राजकोट में भी प्लेग फैलने की आशंका थी। तत्काल गांधी राजकोट में सफाई के लिए काम में जुट गए। घर घर जाकर उन्होंने संडासों को साफ रखने की ज़रूरत समझाई। अंधेरे, गंदे, बदबूदार और कीड़ों से भरे हुए संडासों को देखकर वह घबरा उठे। कुछ ऊंचे घरों में संडास थे भी नहीं और नालियों को ही टट्टी पेशाब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ की दुर्गंध असह्य थी, मगर घर में रहने वालों को इसकी कोई परवाह न थी। बड़े लोगों के मुकाबले गरीब अछूतों के घर ज़्यादा साफ थे और उन्होंने सफाई के बारे में गांधी की बात को खुशी से मान लिया। गांधी ने सुझाव दिया कि पेशाब और पाखाने के लिए 2 अलग अलग बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाए और ऐसा करने से सफाई में काफ़ी सुधार हुआ। राजकोट में गांधी का परिवार काफ़ी प्रतिष्ठित था। उनके पिता और पितामह राजकोट और आसपास की रियासतों में दीवान रह चुके थे। उन दिनों राज्य के दीवान के बैरिस्टर पुत्र के लिए अपने बाप दादों के शहर में घर घर में जाकर वहाँ नाली पाखानों की सफाई करना मामूली बात न थी, मगर संकट की घड़ी में गांधी ऐसा साहस दिखाने में कभी नहीं चूके। वह पश्चिम की कई बातों की बुराई करते थे, लेकिन यह बात वह बारंबार कहते थे कि सफाई की आदत मैंने पश्चिम से ही सीखी। उसी प्रकार की सफाई और स्वच्छता वह भारत में भी लाना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका से दूसरी बार भारत आने पर गांधी कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वह दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की दुर्दशा का हाल कांग्रेस को और देश को बताना चाहते थे और उनकी सहायता मांगना चाहते थे। कांग्रेस शिविर में सफाई की हालत बहुत ही खराब थी। कुछ प्रतिनिधि तो अपने कमरे के सामने बरामदे में पाखाना करते थे। गांधी ने यह देखकर तुरंत इसे सुधारने का निश्चय किया, मगर जब उन्होंने सफाई के लिए स्वयंसेवकों से कहा तो वे बोले, ये हमारा काम नहीं है, यह तो भंगी का काम है। तब गांधी ने एक झाड़ू मांगी और सारी गंदगी स्वयं साफ कर डाली। उस समय वह पश्चिमी ढंग की पोशाक पहने हुए थे। कोट पैंट धारी व्यक्ति को भंगी का काम करते देखकर स्वयं सेवक गण बहुत चकित हुए, लेकिन गांधी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वर्षों बाद जब गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के पथ प्रदर्शक बने, तब कांग्रेस शिविरों में स्वयंसेवकों का एक ऐसा दल तैयार होने लगा जो भंगियों का काम करता था। एक अवसर पर तो 2000 शिक्षक और छात्र ऐसे थे जिन्हें भंगी का काम करने के लिए विशेष रूप से सिखाया गया था। गांधी यह नहीं सह सकते थे कि गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई अछूत कहे जाने वाले एक वर्ग पर ही लाद दी जाए। वह छुआछूत को मिटा ही देना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग भारतीयों को उनकी गंदी आदतों के कारण बहुत नफरत की नज़र से देखते थे। गांधी वहां भारतीयों के घर जाते और उनको समझाते थे कि अपने घरों और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। भाषणों द्वारा और अखबारों में लिखकर भी वह लोगों को समझाते थे। डरबन में गांधी का घर पश्चिमी ढंग का था। गुसलखाने में पानी के निकास के लिए कोई नाली नहीं थी। कमोड और पेशाब के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। गांधी के साथ रहने वाले उनके कारकुन जिस बर्तन में पेशाब करते थे उसे कभी कभी गांधी खुद साफ करते थे। उन्होंने अपने लड़कों से भी यह काम कराया। एक बार जिस बर्तन में एक नीची जाति के एक कारकुन ने पेशाब किया था उसे साफ करने को कहने पर कस्तूरबा को बुरा लगा। इस पर गांधी ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि जात पात का भेद करना हो तो घर से निकल जाएं। एक बार साबरमती आश्रम में एक अछूत दंपत्ति को दाखिल कर लेने पर गांधी के समर्थकों ने ही उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका की जेल में एक बार गांधी ने अपनी मर्जी से संडा साफ करने का काम लिया था। अगली बार जेल अधिकारियों ने उन्हें भंगी का काम सौंप दिया। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष रहने के बाद 46 वर्ष की अवस्था में गांधी अपने दल के साथ हमेशा के लिए भारत लौट आए। जिस वर्ष वह लौटे उसी वर्ष हरिद्वार के कुंभ मेले में उन्होंने फिनिक्स आश्रम के लड़कों के साथ भंगियों का काम किया। उसी वर्ष गांधी पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भवन में गए। संघ सदस्यों ने एक सुबह क्या देखा कि गांधी उनके मकानों के संडास साफ कर रहे हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन गांधी का विश्वास था कि इस प्रकार के काम करने से हमें स्वराज्य पाने की योग्यता आती है। उन्होंने कई बार पूरे भारत का दौरा किया। जहां भी वह गए वहां उन्होंने गंदगी देखी। रेलवे स्टेशनों और धर्मशालाओं के पेशाब घरों और संडासों में बड़ी गंदगी और बदबू होती थी। गाँव की सड़कों का तो बुरा हाल था। उन्होंने एक तीर्थ स्नान के अवसर पर देखा कि जिस तालाब में लोग डुबकियां लगा रहे हैं उसका घाट और पानी बहुत गंदा है, मगर इस बात की ओर लोगों का तनिक भी ध्यान नहीं। नदी के तटों पर लोग खुद गंदगी करते थे। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के संगमरमर के फर्श में जो सिक्के जड़े हुए थे उनमें कीच और गंदगी जमी थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि ज़्यादातर मंदिरों के रास्ते इतने संकरे और कीचड़ तथा फिसलन से भरे क्यों हैं। गांधी को इस पर बहुत दुख होता था कि यात्री रेलगाड़ी के डिब्बों को गंदा करते हैं। वे कहते थे कि यद्यपि भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जूता खरीद सकें, फिर भी यहाँ बम्बई जैसे शहर में भी सड़कों पर चलते समय लोग डरते थे कि कहीं ऊपर से कोई उन पर थूक या कूड़ा न फेंक दे। नगर पालिकाओं के अभिनंदन पत्रों के उत्तर में गांधी अक्सर कहते थे, मैं आपको इस नगर की चौड़ी सड़कों, बढ़िया रोशनी और सुंदर बागों के लिए बधाई देता हूँ, लेकिन जिस नगर में साफ संडास न हो और जहां सड़कें और गलियां 24 घंटे साफ न रही हों, वहां की नगर पालिका इस काबिल नहीं है कि उसे चलते रहने दिया जाए। नगर पालिकाओं की सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भंगी लोग किस हालत में रहते हैं? जनता से वह कहते थे, जब तक आप लोग अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, तब तक आप अपने नगरों को साफ नहीं रख सकते। एक आदर्श स्कूल को देखने के बाद उन्होंने वहाँ के शिक्षकों से कहा, आप अपने छात्रों को किताबी पढ़ाई के साथ साथ खाना पकाना और भंगी का काम भी सिखा सकें, तभी आपका विद्यालय आदर्श विद्यालय होगा। छात्रों से उन्होंने कहा, यदि तुम लोग भंगी का काम खुद ही करोगे तो अपने चारों ओर सफाई रखोगे। विक्टोरिया क्रॉस पाने के लिए जितने साहस की ज़रूरत है, कुशल भंगी बनने के लिए उससे कम साहस की ज़रूरत नहीं। गांधी के आश्रम के आसपास रहने वाले ग्रामीण अपने मैले को मिट्टी से नहीं ढकते थे। वे कहते थे कि यह तो भंगी का काम है, मैले को देखना भी पाप है, फिर उसे मिट्टी से ढकना तो और भी बुरा काम है। उनको सफाई सिखाने के लिए गांधी महीनों तक खुद बाल्टी और झाड़ू लेकर गांव में गए। उनके मित्र और आश्रम में आने वाले अतिथि भी कभी कभी उनके साथ जाते थे। वे बाल्टियों में कूड़ा और मैला उठाकर लाते और उसे गड्ढों में दबा देते थे। उनके आश्रम में भंगी का सारा काम आश्रमवासी खुद करते थे। आश्रम में विभिन्न जातियों और धर्म के लोग रहते थे। आश्रम में कहीं गंदगी और कूड़ा नहीं दिखाई पड़ता था। सारा कूड़ा गड्ढों में डालकर मिट्टी से पाट दिया जाता था। मैले को भी गड्ढों में दबा दिया जाता था और उसकी खाद बनाई जाती थी। इस्तेमाल हुए पानी से बाग की सिंचाई होती थी। आश्रम में मक्खियों और दुर्गंध का नाम नहीं था, यद्यपि वहाँ गंदे पानी के निकास के लिए ज़मीन के नीचे पक्की नालियाँ नहीं थीं। गांधी और उनके साथी बारी बारी से संडास की सफाई करते थे। गांधी के आश्रम में बाल्टियों वाले संडास और ज़मीन में खोदे गए दो हिस्सों वाले ऐसे संडास बनवाए जिनमें मल और मूत्र अलग अलग गिरता था। गड्ढे भर जाने के बाद संडास सरकाकर दूसरी जगह लगा दिए जाते थे। आश्रम में अभ्यागतों को गांधी यह नए ढंग की टट्टी बड़े गर्व से दिखाते थे। अमीर गरीब, नेता और कार्यकर्ता, भारतीय और विदेशी, सभी को इन्हीं टट्टियों का प्रयोग करना पड़ता था। इस तरह धीरे धीरे गांधी के कट्टरपंथी साथियों और आश्रम की स्त्रियों के मन में टट्टी पाखाना साफ करने में जो घृणा थी वह दूर हो गई। गांधी को सफाई का कोई भी काम करने का अवसर मिलने पर बड़ा आनंद होता था। गांधी की राय में किसी भी देश के लोगों की सफाई की सबसे पक्की कसौटी यह थी कि उनकी टटियां साफ हैं या नहीं। 76 वर्ष की आयु में उन्होंने गर्व के साथ कहा था, मैं जिस टट्टी का इस्तेमाल करता हूँ वह बिल्कुल साफ स्वच्छ रहती है, वहाँ बदबू का नाम भी नहीं है, मैं उसे खुद साफ करता हूँ। कई बार वह अपना परिचय भंगी के रूप में देते थे और कहते थे कि मैं भंगी बनकर रहना और मरना चाहता हूँ। कट्टरपंथी हिंदुओं से वह यहाँ तक कहते थे कि अछूतों के साथ मुझे भी समाज से निकाल दो। वह भंगियों की बस्तियों में जाते थे और उनका दुख सुख सुनते थे। गांधी उनको विश्वास दिलाते थे कि भंगी का काम किस तरह नीचा या अपमानजनक नहीं है और उनको समझाते थे कि शराब पीना और मरे जानवरों का मांस खाना छोड़ दो। गांधी भंगियों की हड़ताल का भी समर्थन नहीं करते थे और कहते थे किसी भंगी को एक दिन के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। हरिजन में एक लेख में उन्होंने एक आदर्श भंगी की पहचान इस प्रकार बताई है, उसे मालूम होना चाहिए कि सही ढंग की टट्टी किस तरह बनाई जाती है और उसको सही ढंग से कैसे साफ किया जाता है। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि मैले की बदबू का किस प्रकार नाश किया जाए और मल के कीटाणुओं को मारने के लिए वह किस चीज़ का इस्तेमाल करे। इसी प्रकार उसे मालूम होना चाहिए कि मलमूत्र से खाद किस प्रकार बनाई जाती है। पेट के खातिर मजबूरी में किए गए भंगी के काम को गांधी समाज सेवा का रूप देना चाहते थे। एक बार गांधी खादी प्रचार के लिए दौरा कर रहे थे। एक जगह उन्हें जिस सभा में बोलना था उसमें भंगियों को नहीं आने दिया गया। गांधी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने सभा के संयोजकों से कहा, आप लोग अपनी थैलियाँ और अपने अभिनंदन पत्र अपने पास रखिए, मैं भंगियों के पास जाकर भाषण दूंगा, जिसे मेरी बात सुननी हो वहाँ आ जाएं। अपने मृत्यु से 2 वर्ष पहले गांधी बंबई और दिल्ली में भंगी बस्ती में ठहरे थे। वह उनके साथ घर में रहना और उनका भोजन करना चाहते थे, लेकिन इस उम्र में वह प्रयोग करने के काबिल नहीं रह गए थे। इसके अलावा महात्मा होने के कारण लोग उनको साधारण ढंग से रहने नहीं देते थे, इसलिए जब वे किसी भंगी बस्ती में जाते तो उसे विशेष रूप से साफ सुथरा रखने का प्रबंध कर दिया जाता। एक बार गांधी बड़े लाट साहब से एक महत्वपूर्ण बातचीत के लिए शिमला गए। वहां उन्होंने एक साथी को भंगियों की बस्ती देखने के लिए भेजा। जब उसने आकर बताया कि भंगी लोग जैसे घरों में रहते हैं वे तो जानवरों के रहने योग्य भी नहीं हैं, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और वे बोले, आज हमने भंगियों को जानवरों के बराबर बना दिया है। वह इंसान के न करने योग्य काम भी करते हैं, फिर भी उन्हें चंद टुकड़े ही मिल पाते हैं। किसी भंगी को पाखाने की दीवार की छाया में गंदगी और मलमूत्र के बीच सहमते हुए झूठन खाते देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भंगी को अपने सर पर मैले से भरा टोकरा ले जाते देखकर गांधी के मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उनका कहना था कि ठीक औजारों के द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह किया जा सकता है। सफाई का काम भी एक कला है और वह अपने को बिना गंदगी में साने यह काम बखूबी करते थे। एक बार एक विदेशी ने गांधी से पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए भारत का बड़ा लाट साहब बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गांधी ने कहा, राजभवन के पास भंगियों की जो गंदी बस्ती है मैं उसे साफ करूंगा। मान लीजिए कि आपको एक और दिन उस पद पर रहने दिया जाए, तब दूसरे दिन भी वही करूंगा।